थे तेरे सपनों में खो गई। तोता मेरा तोता मैं तो तेरी हो गई। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। मैं तुझ पे मरने लगी, प्यार तुझे करने लगी। पिंजरे में दिल के तू आ जा, मैं तुझको बिठा लूं। मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। पर मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा। पिंजरे में दिल के तू आ जा, मैं तुझको बिठा लूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई। अरे मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा। पिंजरे में दिल के तू आ जा, मैं तुझको बिठा लूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई। मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। ओ हो, तुझको मैं सीने से लगा दूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा, पिंजरे में दिल के तू आ जा मैं तुझको बिठा दूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, अरे मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया।